Για άλλο πήρα τηλέφωνο. Όχι, δεν, για άλλο πήρα τηλέφωνο, αγαπητή. Η Ντόρα που λε, η Ντόρα, μα θύμισε από τη μαλακία τη. Γιατί όλο μαλακίε λένε το 1 εκατομμύριο δολάρια που είχαν ξεχάσει να δηλώσουν. Αυτά κάνουν και βγαίνουν και λένε βλακίε τηλεόραση. Εγώ θυμήθηκα κατευθείαν το 1 εκατομμύριο δολάρια. Γεια σου, Ντόρα, γεια. Την υπερμάχο στρατηγό επικαλέστηκε ο Καμένος. Τα νικητήρια. Και τα νικητήρια μαζί. Ναι, ή τα αποδυτήρια, δεν κατάλαβα τι είπε. Είναι ο ίδιος που το περασμένο καλοκαίρι ανακήρυξε προστάτη Άγιο των διαβιβάσεων των Παΐσιο. Τι πειράζει, δεν κατάλαβα να μην έχουν διαβιβάσει προστάτη Άγιο. Άντε να πάμε να κάνουμε διαβιβάσει χωρίς προστάτη Άγιο, να γίνει καμιά μαλακία. Να πάμε αδιαβίβαστη. Πώς λέγαμε παλιά, αδιάβαστη, αδιαβίβαστη. Που ακόμα και ο Βερίκιος. Ο Βερίκιος. Μην βρει την εκπομπή, μωρή, πόσα μπίπ θα βάλω. Τι βρώμο κουβέντε, λίγο θα μου πει και Μαρινάκη. Σε επίσκεψή του στο Υπουργείο αναγκάστηκε να σχολιάσει ότι μοιάζει με εκκλησία από τις πολλές θρησκευτικές εικόνες. Ο Βερίκιος το είπε αυτό. Ο Βερίκιος το είπε, ναι, αφού ο Καμένος έχει κατεβάσει τους πίνακες ζωγραφικής. Αυτός είναι ο υπουργός άμυνας μιας χώρας του δυτικού κόσμου στον οποίο θέλουμε να ανήκουμε. Ναι. Που κάθε μέρα σκέφτεται τι στολή θα βάλει. Ναι. Άσυχτήρ, πες του. Όχι, να πάμε άντιτη. Άσυχτήρ, εσύ. Γατάκια, είδατε Λαζόπουλο μια μισή ώρα. Είδες τι προβλήματα είχαμε το 95. Και επειδή ξέρω τι θα πείτε τη μαλακία σας για τον Ανδρέα, ο Ανδρέας δεν ήταν ούτε στη Lehman Brothers, ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Πορτογαλία, ούτε στη Γαλλία. Παιδί μου, δεν χρειαζόταν τότε. Τότε ερχόντουσαν οι βαλίτσες, τα πάμπερς έτσι. Χρειαζόταν να έχουμε λογαριασμούς έξω, χεστήκαμε. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Από το κύμα να γλιτώσει και πανίνα να σηκώσει. Στο σχολείο ζωή του κοντά κρατάω τη σημαία. Ήμουν απάτη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγγέλη το μωρό και δεν είχα καν ευθύνη. Έχεις φτάσει τα αρκατά μου, πας και πάρεις τα λεφτά σου. Για να ζήσω παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Μπήκε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκες πάντα σου. Και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν δεν νοστού πολύ μαξί και χαράξουμε αυτή την τυπορία. Το γρανάζε να θα γίνω εγώ και εσύ. Και θα έρθει εκείνη η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέροι. Και σίγουρα θα τους πειράζουν. Και έχεις αυτή τη μηχανή όλη του κόσμου. Οι λαοί αν σταματήσουνε για πάτη της άλλο να γίνουμε μα. Έχτε εκείνη η στιγμή που η φωνή μας θα ακούσει. Και ο φιλοφόνος πληκτιστεί και πάλι θα βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.